Di ko napansin na lumalayo ka na sa akin. Wala akong kamalay-malay. Bigla mong binanggit na kailangan mo munang umalis. Dahil gulong-gulo sa buhay. Akala ko ikaw na